Zijn er bij 50 het Koningsdag de mannen van Direct onder andere. En dat geldt voor heel veel meer. Kijk even op de site wie er allemaal op komen trainen, want het is echt een enorme lijst. Krijg hier nog een berichtje binnen van Lisa. Misschien wel goed om die nog even te behandelen. Oh. Ze zegt wel jammer dat de dierenartsen nu weer zo negatief in het nieuws komen. Ah. Terwijl wij 24-7, 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar, voor alle dieren klaarstaan. Ik werk 60 tot 80 uur per week. Maar ik woon in een gewoon rijtjeshuis. Liefde voor het dier gaat voor het geld. Dierenartsen verdienen duidelijk veel minder dan tandartsen en huisartsen. Terwijl de eisen wel steeds hoger worden. Oh. Nou, dus dat is wel even goed om gemeld te hebben. Lisa, het was niet zo onaardig bedoeld als dat het er misschien uitkwam. Maar wij waren nogal verbaasd over de bedragen die hier schaam. Het is prijzig. Ja, ja. Maar de werkdruk is erg hoog onder dierenartsen, zegt Lisa. Ja. Dus bij deze ook. Chapeau. Ja. Straks vervolg van de ochtendshow. We gaan Stemmenjacht onder andere spelen. Dus heb je zin om 40.000 euro te winnen? En dat denk ik wel. Dan zou ik blijven luisteren en meespelen. Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen, denk aan je helm, zet hem op. Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Deze week in de bonus. Amerk probiotica of kefir zuivel, 30% korting. Unox soep in zak, Knorr Good Snacks en kuppensoep, 1 plus 1 gratis. Amerk bad, douche en haarproducten en deodorant, ook 1 plus 1 gratis. En Tutti bij Mist for Home bedtextiel, 3 stuks, 70% lager dan de adviesprijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl. Of je nou in je uppie bent, hoi, of met z'n tweeën, hoi, hoi,

geval dus Robin S. om 7:15 in de ochtendshow. Goedemorgen. Dit is de 538 ochtendshow. Is dat misschien wel de beste discoplaat uit de jaren 90? Of dansplaat, houseplaat? Nou ja, was deze leuker of was Love for Love leuker? Nee, absoluut. Want dat was die andere plaat. Nee. Lijkt er sprekend op. Ja, dat wel. Maar dit was. Maar dit is zo'n. Waar je ook draait, maakt niet uit. Dit is een floor filler. Nog steeds. Ja, daar kan ik niet over oordelen. Ja, jij bent hier de reserve DJ natuurlijk. Ja, ik ben natuurlijk de reserve DJ. Ik ben trouwens geboekt voor Koningsdag, de reserve DJ. Ja, daarom. Ja. Rick mag Koningsdag mag hier als reserve DJ mag hier optreden. Tenminste, als Rick opkomt, dan moet er even een gat gevuld worden. Dan weet je, er is gezeik. Ja, en als Rick iets kan zijn, het gaten vullen. Ja, ik jij mag graag vullen. Hoeveel gaten ik al niet in mijn leven heb gevuld, dat wil je gewoon niet weten. Dat klopt, dat wil ik inderdaad niet weten. Gisteren stond Peter Gillis voor de rechter in de mishandelingszaak rond zijn ex-partner Nicole Kremers. Bij RTL Boulevard vertelt Jermaine Ellekamp over een van de bewijsstukken in die zaak. Dat begon allemaal met een 112-telefoontje. En in dat 112-telefoontje zijn zowel Nicole als Peter Gillis te horen. Daarin hebben ze een flinke ruzie met elkaar. En Nicole die zegt ook een aantal keer au. Dat hij moest stoppen met pijn doen. En de politie ziet dat gewoon als keihard bewijs. Eigenlijk een live opname van de mishandeling, wat daar is gebeurd. Ja, gisteren stond hij voor de tweede keer in een week tijd voor de rechter. Hij moest zich eerst verantwoorden voor belastingschulden en ontduiking. En een dag later stond hij daar voor die vermeende mishandeling dan. Vinden jullie hem een sympathieke vent? Nou, niet meer. Überhaupt? Ik kon altijd in het begin wel er hartelijk om lachen. Ja. Die begindagen. Beetje die botheid. Ja, maar ook die uitspraak. Vond ik het wel grappig. Maar inmiddels denk ik wel van weet Want hij was van hartse flats? Ja. Controleren is beter, maar weet ik veel. Hij heeft allemaal van die zinnetjes. En dat is in het begin. Maar natuurlijk wel, als hij nu beschuldigd is van mishandeling. Ja. Moet je ook afvragen. Moet je het allemaal nog uitzenden op tv? Het werd gisteren ook bij VI aan tafel besproken. En Wilfred viel het op dat Pieter Koblenz, generaal-majoor buiten dienst, wel erg veel op hem lijkt. Je lijkt op iemand. Dat is toch zo? Wow, als je het zo ziet. Dit gaat over Peter Gillis. Ja, Peter Gillis. Op het Talpa-feest heb ik hem gesproken. Ik zeg, wij worden heel vaak met elkaar vergeleken. Ben je met hem op de foto ook? En toen zei hij, ik wil een foto van ons samen, zei ik niet. En toen zei hij, ik vind dat ze wel erg op elkaar lijken. Nou, ik vind het helemaal van niet. Hij vindt van niet, maar er zit wel een gelijkenis in die twee jaar. Ja. Ik snap waar dat vandaan komt. Dan gisteren voor het eerst eigenlijk Marco Borsato, die zich uitlaat over alle gebeurtenissen rondom zijn persoon. Voor het eerst in 6 jaar sprak hij met een goede vriend van hem. Het programma dat is te zien bij Videoland. We hebben het even voor je teruggekeken, een aantal momenten eruit gehaald. Hij is onder andere heel openhartig over zijn relatie met Leontien. Het is de liefde van mijn leven. Ik heb mijn mooiste jaren met haar gehad. Ik ben met haar volwassen geworden. Dus ze verdient echt een standbeeld voor hoe ze omgaat met de kinderen en met mij. En we zijn elkaars beste vrienden. En dat is, als ik dat overhoud na 25 jaar huwelijk, is dat toch geweldig. Dat is het programma Sergio in Italië, waarin Marco te zien is. Er was al een aflevering 5 jaar geleden opgenomen. Ja. Maar die is altijd op de plank blijven liggen. Omdat er nogal wat te doen was om Marco Borsato. Op een gegeven moment vraagt Sergio van, komt het nog goed tussen jullie? En toen zei hij, het is al goed. Eigenlijk hoopt hij dat zij een leuke man krijgt en dat hij een leuke vriendin krijgt. Dus ze blijven vrienden voor het leven, maar er is geen liefdesrelatie meer op die wijze. Goed, 7:18, dit is de 538 ochtendshow voor de donderdag. Wat leuk dat je erbij bent. Als de dag begint en de zon je weer verblijft. Het licht en je voelt je goed. Dan heeft 538 een heel gezond ontbijt. Kijk, en toegevoegde suiker. Pak een stukje van de ochtendshow. Ik zeg het beste happy van de dag. And Daddy Swims. We will find impossible to tame, like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just a running, eyes closed in the dark, headed for awful speed. Oh, a spider leave a mark. Freedom, you hold me, I scream your zitten, trein van 8:30. Je doet je best, maar je vriendje is vervelend. Het maakt je boos, maar het lijkt er niks te schelen. Nee. Waarom blijf je toch bij deze gozer? Als jij bij mij, dan had ik alles voor je over. Het maakt me boos, kan mijn ogen niet geloven. Kom maar met mij mee, ik maak je blij, babe. Hij is maar doorsnee, daar ben ik klaar mee. Wit of een rosé, we nemen een off day. Ik ga jou vertellen dat het anders kan. Ga met me mee naar Amsterdam. Aan, je lijkt me te begrijpen. Ik loop langs en zeg sorry, pik, het spijt me. Je pakt mijn hand en we rennen snel die trein in. Die andere trein in. Kom maar met mij mee, ik maak je blij, babe. Hij is mijn doorsnee, daar ben je klaar mee. Wit of een roze, we nemen een off day. Ik ga jou vertellen dat het anders kan. Deze weer door. Fleming. En Amsterdam is natuurlijk alvast een klein beetje een opmaat naar wat er morgen gaat gebeuren hier op 538. En dan vervolgens anderhalve week lang. Oh. De Dutch 1000 gaat weer smullen. Dat is een beetje de aanloop naar Koningsdag. Vanaf morgen 9:00 in de ochtend hoor je de 1000 beste liedjes die ooit gemaakt zijn in Nederland. Dus dat hoeven niet per se Nederlandstalige platen te zijn. Dat kan ook natuurlijk Engelstalig zijn, maar ik zal ongetwijfeld ook wel eens liedjes in het Frans hier in Nederland gemaakt hebben. En alles komt voorbij waarvan jullie vinden dat het in die lijst hoort, als het maar in Nederland gemaakt is. Made in Holland, dat is belangrijk. Stemmen kan nog, dat kan tot vannacht 12:00. Dus als je je plaat nog door wil geven of je lijstje door wil geven voor de Dutch 1000, doe dat even, check even de site 538.nl, daar vind je de manier om je platen door te geven. Ook een mooie suggestielijst met allemaal platen die in Nederland zijn gemaakt, dus daar kan je een beetje doorheen. En wie weet hoor je jouw favoriete plaat dan terug in die Dutch 1000, die sowieso echt een feest voor het oor is. 1000 liedjes lang, het beste dat Nederland ooit op muzikaal terrein heeft voortgebracht. En check ook even de lijst van vorig jaar. Dan weet je een beetje wat je te wachten staat vanaf morgenochtend 9:00. Hey Flo, wat zit er in het nieuws zometeen? Nou, er komt weer een huwelijk aan in Showbizland. Oh ja, gaan we trouwen? Ja. Nou, ben benieuwd wie het zijn. Je hoort het zo. Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl. Deze week in de bonus. AH bakkersbrood rond, wit sesam of volkoren. Per stuk 99 cent. Alle melk Udi Breker per stuk 99 cent. Alle AH Zaanlander in stukken 1+1 gratis. En lees Cheetos en Doritos Value Packs 2 stuks 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Nu bij IKEA lentekriebels. Haal de lente in huis met heel veel nieuwe producten. De lucht wordt weer blauw en onze nieuwe Billy boekenkast nu ook. En de zon gaat weer schijnen. Net als onze nieuwe Farmblixlamp. Shop online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Of je nou in je uppie bent, hoi. Of met z'n tweeën. Hoi, hoi. Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. En je maakt nu bij elke bestelling kans op een jaar lang gratis groente en fruit. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijg er nu een Sonos Ray soundbar bij cadeau van €229.

Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Met de snel oplopende energieprijzen is het voor mensen steeds minder vanzelfsprekend om jaren bij dezelfde energieaanbieder te blijven. Uit onderzoek blijkt dat nu 1,7 miljoen huishoudens denken aan overstappen. Een wonderlijke trend in Amsterdam-Zuidoost. Daar wonen de laatste tijd volgens verschillende media veel pizzabezorgers beroofd. Van hun pizza's dus. De politie neemt het serieus, want de impact op slachtoffers is erg groot. En Iran doet over 2 maanden gewoon mee aan het WK voetbal, zegt FIFA-baas Infantino. President Trump had gezegd dat Iran beter kan wegblijven vanwege de oorlog. Maar Infantino weet zeker dat Iran er in Amerika gewoon bij is. Hoe kan je nou beroofd worden van een pizza? Nou, stop. Ja, stop. Ja. En geef die pizza af. Je geld of je pizza? Ja, maar... Ja, Rick, als er 6 gasten tegenover jou staan en jij fietst met je tasje pizza's over de dam en er staat iemand, joh, nu je pizza, dan geef je je pizza toch wel. Ja, nee, dat wel, maar dat is natuurlijk niet, er zijn niet 10 groepen die dat doen, toch? Nee, dit is waarschijnlijk 1 groep die, ja, die daar pizza-rovers ook een beetje een lolletje van maken. Ja. Dan zeggen ze steeds, oh, even wachten. Ja, pizza. Nog even wachten. Ja. Oh, even wachten nog. Pizza! OJ Gulsen, die wil in september trouwen met platenbaas Ilko van Kooten. Dat is hartstikke leuk. Van haar. Ja, ze niet met ronde loodgieter. Niet met ronde loodgieter. Nee, wel een rijke man. Ook wil ze dus het bruiloft liefst aan de kust in Zuid-Frankrijk vieren. En de voorbereidingen die zijn in volle gang. En ze vindt het nog een uitdaging, want ze hebben nu een plekje op het oog, maar er kunnen maar 80 mensen. Dus ze moeten wel wat mensen teleur gaan stellen. Maar meestal moet je dat een jaar van tevoren toch wel een beetje gaan doen, of niet? In dit segment ook. Je moet, als je uiteindelijk een locatietje wil vinden, dat is toch een... Ik denk wel dat dit inderdaad het type locatie is waar het niet iedere week helemaal ramvol zit. Nee. Nou, ik kwam haar dus laatst tegen op het vliegveld. En wat me opviel is, op het vliegveld ben je gewoon binnen, dat ze met zo'n hele grote zonnebril oploopt. Oh. Ik bedoel, normaal zou je haar niet echt herkennen misschien, maar... Door de zonnebril je gaat juist echt wel. Echt kijken, wie heeft hier nou een zonnebril op? En dan zie je, het is Olje. En dan denk ik, zij is natuurlijk zelf niet zo groot, hè? Nee, ze is niet groot. Nee, dus met zo'n zonnebril heb je helemaal inderdaad een verschijning. Daardoor enorm op. Oh ja. En dan denk ik, een zonnebril, dan denk maar je... Maar heb je met haar gepraat? Nee, ze zat toevallig naast mij met Ilko. Oh, maar ze zat naast je? Ja, ze zat naast mij in de lounge. En, in de lounge? In de lounge! Oh. Zo, jij vliegt ook niet met easy de lounge. Zo, de lounge kom je niet als je gewoon een ticket hebt, Flo. Nee. Joh, ja, dat is ook een rip uit mijn lijf, hoor, die lounge. Maar goed, voor haar misschien niet. Oh, gelijkgestemde dus. Ja. Jeetje, nee. Moet je daar extra voor betalen? Ja, man, het kost hartstikke veel geld. Kun je wel lekker eten daar. Maar wat kost het? Ik heb helemaal geen idee. Ik weet niet, iets van 300 zoveel euro per jaar. Oh, je hebt dus een abonnement dat je afsluit. Ja. En dan mag je onbeperkt gebruik maken van die lounge. Voordat je gaat vliegen. Maar dat is niet die KLM lounge dan? Dat is nee, een andere. Nee, het is een andere. Dit is de premium lounge. Oh ja, je hebt ook nog premium. Ja. Ik ga even kijken wat het kost, premium lounge. Zo. Hoe vaak vlieg je per jaar dan wel niet? Want normaal, ik kom 1 keer, als het dan mee zit, op Schiphol. Wel. Elke maand? Ja. Tjonge, jongen. Misschien ook eens nieuws gaan lezen. Ja. 2 minuten per uur. Kun je nou een goede nieuwslezer weer verdienen? Dat is niet aardig. Nee, maar wel waar. Elke maand, joh. Maar dat elke is toch maand. Ze niet te betalen. Nee, is het ook eigenlijk niet. Maar je bent een aanslag op het milieu. Ook dat? Ja, dat wel. Jouw footprint? Ja, dat is niet goed. Gelukkig let ik dan wel op de andere dingetjes. Ja. Goed nieuws dan. Gorkum is er helemaal klar voor de gemeenteraadsverkiezingen. In de meivakantie. Alle stempassen zijn nu verstuurd. En iedereen kan op dezelfde plekken stemmen als vorige keer. Ja, ze moeten natuurlijk overnieuw, omdat er de vorige keer gesjoemeld was met volmacht stemmen. Ja. Maar nu komt dus vandaag naar buiten dat het ronselen van die stemmen in Gorkum al 30 jaar plaatsvindt. En vooral binnen de Turkse gemeenschap. Dan kan je dat toch gewoon nu zo houden? Dan blijft het toch gelijk? Dan is het eigenlijk gewoon een traditie. Ja, dat is een traditie. Het gaat nu pas afwijken. Ja. Als je het gewoon houdt zoals het was, dan is er niks aan de hand. Wanneer moeten zij naar de stembus dan? 29 april. Ja, dat is dus in de meivakantie. Ja. Niet handig. Maar de wet schrijft voor dat je dus binnen 30 dagen opnieuw moet stemmen. Ah. Dus ja, ze hadden weinig keus. Ja. En ze moesten natuurlijk voorbereidingen treffen. Nou. Vandaar. Oké. Okay. Florentien, dankjewel. De 538 Stemmenjacht. Aan de telefoon hebben wij Michael. Goedemorgen. Goedemorgen. Uit Bergen op Zoom. Ja, dat klopt, ja. Hé, Michael. Ja? 40.000 euro. Dat is niet niks. Wat zou je ermee doen als je het wint? Ik denk hetzelfde als Florentien. Lekker vliegen vanuit de lunch en dan ja. Nou, ik weet niet of dat genoeg is hoor. Nee. Ja, ik weet het niet. Ik kan het in ieder geval proberen. Hè? Ja, ja. Ja. 40.000 euro. Als jij de stem weet te raden bij ons in koffer 10. We gaan daar nog een keer naar luisteren, Michael. Leuk. Leuk. Ja, leuk ja. Ja. Lastig. Het is een gokje, hè? Oh. Ik wilde eigenlijk gaan voor de leukste televisiekok van Nederland. En dat is mevrouw Wietsenhausen, Wnuska. Oh, Wnuska Wietsenhausen. Oh, wat een goede naam. Ja, weer maar, hè? Ja, we gaan kijken of het klopt. Is dit het juiste antwoord? Het antwoord is... fout. Oh, over in doosje. Jammer. Het is niet Wnuska. Jammer, niks aan te doen. Hey. Nou ja, ik hoop dat je er toch nog een leuke dag van gaat maken vandaag, Michael. Zeker, zeker. Het komt goed, hoor. Ja, jullie ook? Heb je leuke plannen? Nou ja, ik heb niks op de planning staan vandaag. Dus een bakje maar. Nou, dat is op zich ook prima, toch, man? Ja. Zeker, zeker. Hey, wij gaan een reiskoffer naar je toesturen van de Postcode Loterij. Dankjewel. Alsjeblieft, voor in de lounge. Oké. Okay. Ja, en een mooie dag, hè? Hetzelfde, hoi, hoi. Hoi. Nou, wil jij net als Michael een poging wagen om de koffer te kraken en op die manier 40.000 euro te verdienen? Meld je aan voor Stemmenjacht. De 538 Stemmenjacht.

De 538 ochtendshow voor de donderdag. We moeten straks even bellen met Ronald de Boer. Heeft alles te maken met een nieuw tv-programma dat eraan zit te komen. Ja. Tenminste. Klopt. Nee, zeker. Ja. Vanavond op SBS. Even horen wat dat allemaal behelst. Maar dat is aan de ene kant een soort Expeditie Robinson en aan de andere kant een soort voetbal. Wat is wel grappig is, Frank en Ronald die zitten allebei in dat Voetbal Island. Ja. Dat is dat ook een. Maar dan met oud-voetbal met Kees Kwakman en met Kenneth Perez en weet ik wat. Het is zo mooi dat fanatisme, jongen. Want die gasten nog steeds. Dat blijft wel wat in zitten. Met Wesley Sneijder ook. Dat ze hebben die scheidsrechter, dat is Kevin Blom volgens mij. Zij worden nog steeds boos op de scheidsrechter. Terwijl het is gewoon een televisiespelletje. Maar dan woest worden ze op de. Ja, je wilt als toch ze onrecht voelen, jongen, dan kun je is dat een beetje tegen je verlies. Ja, eigenlijk wel. Nou, je baalt wel, maar verder. Ik ben niet dat ik denk van. Ik laat mijn humeur er zeker niet door verpesten. Nee, hoor. Nee. Oh, okay. Nou ja, we hebben natuurlijk afgelopen week die beelden van Arjen Robben gezien. Die echt bloedfanatiek nog is. Ja, joh. Ja, dat hoort natuurlijk wel een beetje bij. Topsportmentaliteit. Bij topsporters. Dat ze, als het op winnen aankomt, dan willen ze er alles uithalen. Maar we bellen hem zo meteen even over dat nieuwe programma. We spelen Stemmenjacht en meer. Van Giethoorn tot Geldrop. Van Zoetermeer tot Zevenaar. Vanaf morgen komt heel Nederland samen. En iedereen zingt mee. En je hoeft niet naar huis vandaag. De 538 Dutch 1000. De 1000 grootste hits van Nederlandse bodem. Gekozen door jou. Stem nu op jouw favorieten via 538.nl. Vanaf morgen. De 538 Dutch 1000. Hard aan het werk en toch geldtekort aan het einde van deze maand? Dat kan iedereen overkomen. Bij Geldfit kun je terecht voor al je vragen en zorgen over geld. Zo kan iemand met je meekijken hoe jij je achterstanden kan oplossen en krijg je weer overzicht. Of doe de potjescheck en kijk of je geld laat liggen. Stel jouw vragen makkelijk via telefoon of WhatsApp, gratis en anoniem, ook na kantooruren. Ga nu naar geldfit.nl voor meer grip op je geld. Diep in de jungle van Colombia gaan vier bekende families de strijd met elkaar aan in het ultieme survivalavontuur.